มีสิ่งอยู่ห้าสิ่งท่านผู้ฟังที่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนในสังสารวัฏนี้เราจะไม่มีทางได้สิ่งห้าสิ่งที่ไม่ว่าเราจะอยู่ในพรหมโลกลงไปต่ำถึงในอเวจีมหานรกสัตว์ที่อยู่ในที่นั้นๆไม่มีทางจะได้สิ่งห้าสิ่งนั้นก็คือขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าได้เจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าได้ตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายเลยห้าอย่างนี้ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเทวดามนุษย์สมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจจะได้แม้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนสิ่งที่ถ้ามันจะต้องเจ็บไข้สิ้นไปตายไปเปลี่ยนแปลงไปชิบหายไปมันก็จะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่มีใครที่จะทำสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยบางคนไปหาหมอหมอเขาทำให้ช่วยหายได้อาจจะมีความเข้าใจว่าอย่างนั้นอันนี้ถูกต้องท่านผู้ฟังเราไปหาหมอหมอเขาให้ยามาบางทีก็หายเหมือนกันเราหิวข้าวเรากินข้าวบางทีมันก็หายไปเหมือนกันความหิวมันก็มีความสิ้นไปได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงว่ามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเนี่ยคำว่าเป็นธรรมดานั้นหมายความว่ามีธรรมคือความเจ็บไข้เกิดขึ้นถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีธรรมคือความเจ็บไข้เกิดขึ้นแล้วเราจะไปทำความเจ็บไข้ให้ระงับไปให้หมดไปอันนี้แหละท่านผู้ฟังที่ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเรารักษาในครั้งนี้มันก็หายไปในครั้งนี้แต่ครั้งต่อไปมันไม่เจ็บไข้ด้วยโรคนี้มันก็เจ็บไข้ด้วยโรคอื่นรักษากันไม่มีทางหายเดี๋ยวมันก็กำเริบขึ้นมาอีกไอ้เจ้าความกำเริบของความเจ็บไข้ไม่เป็นโรคนี้ก็เป็นโรคอื่นเจ็บไข้หนักเข้าไปแต่มีจุดที่รักษาหายได้บางทีมันก็มีแต่มันจะมีจุดหนึ่งท่านผู้ฟังที่มันรักษาให้ได้ไม่หายมีความเจ็บไข้มากจนกระทั่งมันต้องตายแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแน่นอนเลยมันมีความตายเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความแก่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดา5อย่างนี้ท่านผู้ฟังให้ท่องเอาไว้เลยให้จำไว้เลยไม่มีใครในสังสารวัฏนี้ที่จะทำให้มันเป็นไปอย่างอื่นได้ไม่ว่าคุณจะแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเอ้าคุณทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งทำมาเลยให้มันเหนื่อยนะให้มีเหงื่อออกเหงื่อออกจนกระทั่งเท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรก็ไม่สามารถที่จะขอของที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยต่อให้คุณขอด้วยอะไรขอด้วยน้ำตาเอ้าขอด้วยน้ำตาเนี่ยร้องไห้เข้าไปเนี่ยร้องไห้จนกระทั่งน้ำตาออกมาเท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรหรือออกมาเป็นสายเลือดเอ้าก็ยังไม่สามารถที่จะขอของที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยแต่ไม่ว่าเทวดาที่เราจะไปบวงสรวงเข้าไปขอเขาไม่ว่าจะเป็นพรหมเป็นพระหรือเป็นใครก็ตามที่เราไปเที่ยวขอบอกขอหมอให้รักษาให้หน่อยแต่หมอก็รักษาให้มันจะมีจุดหนึ่งที่หมอเองเราก็รักษาจนสุดความสามารถแล้วให้ยาทุกชนิดแล้วแต่อย่างเวลาที่คนมันจะตายเนี่ยความดันค่อยๆลดลงอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยเวลาที่คนที่ถ้าความดัน ขาค่อยๆลดลงไปลดลงไปจาก50เหลือ40เหลือ30เนี่ยหมอเขาก็จะมีวิธีการก็คือเอายาเพิ่มความดันใส่ให้เอายาเพิ่มความดันใส่ให้เพื่อให้ความดันของหัวใจเนี่ยมันบีบเลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายมากขึ้นแต่ความเจ็บไข้แบบนี้พยายามจะรักษาด้วยยาแต่มันจะมีจุดหนึ่งท่านผู้ฟังที่ยานั้นก็ไม่ได้ผลเอายาดีขนาดไหนเอามาใส่มันก็ไม่ได้ผลแต่มันก็จะต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะไปขอหมอเขาก็ให้ไม่ได้เราจะไปบวงสรวงเทวดาเทวดาเขาก็ยังจะต้องเจอเราจะไปขอของดีจากพระองค์นั้นองค์นี้พระท่านก็เจอเหมือนกันนั่นแหละของ5อย่างนี้ไม่ว่าจะสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจจะได้ด้วยการขอมันไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังพวกนี้มันขอแล้วมันให้กันไม่ได้แม่จะมาขอแทนลูกว่าขอให้แม่ตายแต่ลูกอย่าตายเลยหรือว่าลูกจะมาขอแทนแม่แต่ว่าขอให้ลูกเจ็บแทนเถิดแม่อย่าเจ็บเลยเป็นสิ่งที่ขอกันไม่ได้เป็นสิ่งที่แม่จะช่วยลูกลูกจะช่วยแม่ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันช่วยกันในลักษณะนั้นมันไม่ได้ข้าพเจ้าจำได้ท่านผู้ฟังตอนสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กๆอายุประมาณ10ขวบไปนอนกับแม่นอนเตียงเดียวกันนี่แหละเป็นแม่เป็นลูกกันแต่แม่ของข้าพเจ้านี่ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาประมาณตีสองตีสามด้วยอาการปวดขาแล้วก็ลุกขึ้นมานวดตัวเองกดที่น่องเนี่ยแหละมันปวดขาบางคนอายุเริ่มมากขึ้นทำงานมากบางทีมันก็ปวดแข้งปวดขาแต่ตอนดึกๆแล้วก็มีอาการปวดก็เลยลุกขึ้นมานวดตัวเองแต่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กรู้สึกตัวว่าเอาแม่ขึ้นมาทำอะไรแต่มานวดขาตัวเองเราก็ไปช่วยนวดด้วยแล้วนวดไปประมาณสัก30นาที40นาทีก็แล้วเอ๊ะทำไมแม่ยังไม่หายปวดแต่มามีความคิดในใจด้วยความเป็นเด็กท่านผู้ฟังสมัยนั้นในคิดว่าเราจะปวดแทนแม่ได้ไหมให้แม่อย่าปวดเลยให้แม่ได้นอนสบายเราจะปวดแทนแต่ก็คิดตามประสาเด็กๆแต่มันทำไม่ได้แต่สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแม่ก็ยังปวดไปของแม่ไปเราก็ไม่ได้จะไปแบ่งความปวดนั้นมาได้พอมาบวชแล้วท่านผู้ฟังสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้บุตรจะมาขอแทนมารดาว่าขอให้มารดาอย่าเจ็บไข้ขอให้มารดาอย่าตายแต่ถ้าวันที่แม่จะตายเราก็ขอให้แม่ไม่ตายไม่ได้วันที่แม่ตายเราจะมาขอว่าให้เราตายแทนแต่แม่อย่าตายเลยเป็นสิ่งที่ช่วยกันอย่างนี้ไม่ได้อันนี้คือลักษณะความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังคือเราปรารถนาความไม่แก่เราปรารถนาว่าสิ่งนั้นอย่าตายปรารถนาว่าสิ่งนั้นอย่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแต่ถ้ามันเป็นขันธ์ 5นะมันเป็นรูปนะมันเป็นความรู้สึกนะมันเป็นความหมายรู้อย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปด้วยหรือมันเป็นความรับรู้ความรู้แจ้งในทางใดทางหนึ่งถ้าสิ่งนั้นมีขันธ์ 5อยู่แล้วเราหวังว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ท่านผู้ฟังถ้าเราไปหวังขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อยู่ในกายของเราว่ามันอย่าเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่เราล่องไปตามกระแสแม่น้ำถูกน้ำพัดพามาอย่างแรงๆน้ำมันพัดพามาเร็วมากตามกระแสน้ำเนี่ยเราจะไปจับหญ้าจับต้นไม้อะไรที่มันมีกิ่งงอกปกคลุมลงมาจากทั้งสองฝั่งเนี่ยจับเพื่อที่จะดึงตัวเองขึ้นไปเนี่ยเวลาจับมันเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังจับใบไม้จับกิ่งไม้ที่มันย้อยลงมาปกคลุมเนี่ยมันก็ขาดหลุดติดมือมาเพราะความแรงของกระแสแม่น้ำ แต่กระแสของโรคมันเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างนี้เราไม่มีทางที่จะขอได้แต่ความปรารถนาของเราแบบนี้จะไม่สำเร็จผลแต่ถ้าจะสำเร็จผลได้เพียงแค่การขอเพียงแค่การอ้อนวอนในโลกนี้จะไม่มีใครตายแต่ผู้ฟังแน่นอนล่ะลูกก็ไม่อยากให้แม่ตายแต่แม่ในขณะที่นอนอยู่บนเตียงป่วยไข้เจ็บไข้ด้วยอาการใดอาการหนึ่งท่านก็ยังตายไปอยู่ดีหรือแม้แต่คนที่เรารักคนที่เราเคารพถึงเวลาที่ท่านจะจากไปเอาต่อให้เอากองทหารมาคุ้มกันทางด้านเหนือใต้ออกตกมีกำลังพลคุ้มกันเอาไว้หมอที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดหามารักษายาที่ดีที่สุดหามาใส่ให้ที่ว่าอะไรดีๆเนี่ยหามาหยอดมาใส่เอามาให้กินถึงเวลาจะตายนะท่านผู้ฟังเนี่ยพวกนี้รักษาให้ไม่ได้เลยถึงครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันที่จากเราไปแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยท่านก็จากไปล่วงลับไปหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองก็ตามเถอะวันที่ได้ประกาศให้ท่านพระอานนท์ทราบถึงการปลงอายุสังขารของพระองค์ท่านพระอานนท์ในที่นั้นก็เสียใจมากพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆด้วยการขอด้วยการอ้อนวอนให้พระพุทธเจ้าจะชนมายุได้หนึ่งกับต่อให้ขอได้ในวันนั้นแต่พอถึงจุดที่หนึ่งกับนั้นมาถึงก็ต้องจากไปอยู่ดีของนี้มันขอกันอย่างนั้นไม่ได้แต่เราพูดกันในที่นี้เราฟังทำกันในที่นี้เนี่ยมันพูดง่ายมันฟังง่ายเพราะว่าเราทำความเข้าใจทางตรรกะเนี่ยทำความเข้าใจทางตรรกะคิดใคร่ครวญว่าเออใช่ใช่เนี่ยคนที่มันเกิดมาก็จะต้องตายล่ะอันนี้เป็นธรรมดาคนที่เกิดมาก็จะต้องเจ็บไข้มีความสิ้นไปอันนี้ก็ธรรมดาเนี่ยพูดเนี่ยมันง่ายแต่ผู้ฟังแต่เวลาเจอเข้าจริงๆอ่ะคนที่เรารักเนี่ยแม่คลอดลูกออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยรักลูกมากๆเนี่ยตัวแม่เองก็อาจจะทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมธรรมะบทไหนๆฉันก็เคยอ่านเคยศึกษามาละทำความเข้าใจได้ไม่มีปัญหาแต่พอถึงจุดหนึ่งตะโมฝังที่ไอสิ่งที่เราศึกษามาเรียนมาทำความเข้าใจมาด้วยความคิดในทางตรรกะเนี่ยพอมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆแต่เช่นมีหลายๆคนตะโมฝังที่ข้าพเจ้ารู้จักแต่เป็นแม่แน่นอนล่ะแม่ก็หวังว่าลูกของตัวเองแต่จะมีความก้าวหน้ามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสำเร็จในชีวิตแต่เราจะจากโลกนี้ไปก่อนลูกของเราแต่พอถึงวันหนึ่งลูกกลับจากโลกนี้ไปก่อนแม่แต่เจออุบัติเหตุบ้างเจอโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างแม่จะมาขอว่าเออให้แม่ตายแทนเถิดลูกอย่าตายเลยลูกอย่าเจ็บเลยมันทำไม่ได้ท่านผู้ฟังหรือแม้แต่สามีภรรยานี่ก็เหมือนกันฝ่ายหนึ่งอาจจะจากอีกฝ่ายหนึ่งไปอย่างปัจจุบันทันด่วนไม่ทันจะให้มีเวลาเตรียมตัวไม่ทันจะให้มีเวลาบอกลากันเอาต่อให้ถึงแม้มีเวลาบอกลากันเช่นสามีหรือภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มีเวลาที่จะพอบอกลากันละแต่ถึงเวลาที่จะต้องจากไปถ้าเราไม่ได้มีการเตรียมตัวมานั้นท่านผู้ฟังเราจะเสียใจเป็นอย่างมากเราคิดว่าเราจะแลกการที่เขาจากไปไม่ให้จากไปได้ด้วยน้ำตาต่อให้น้ำตาที่หลั่งไหลออกมาเรามารวมกันก็ได้เอาแต่น้ำตาที่หลั่งไหลออกมาจากชาตินี้ความเสียใจจากคนที่เรารักจากเราไปเอามารวมกันไว้แต่ชาติต่อไปเราเกิดมาชาติใหม่มีคนรักอีกคนหนึ่งหรือคนเดิมก็ตามเวลาที่เขาจากไปจากเราร้องไห้ฟูมฟายเสียใจเอาน้ำตามารวมกันในชาติต่อไปอีกเอาเฉพาะที่เกิดเป็นคนนี่แหละถ้าเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ต้องเอามานับก็ได้มีน้ำตาไหลออกมาจากการที่คนที่เรารักเขาจากเราไปก่อนเราจะต้องมาทนทุกข์มีน้ำตาท่วมทับออกมาอย่างนี้เอาน้ำตามารวมกันในระหว่างนับไปทีละชาติสองชาติชาตินี้ชาติต่อไปเอามารวมกันจนกระทั่งปริมาณน้ำตา แต่ถ้ามันสามารถเป็นสิ่งที่จะเอามารวมกันได้แล้วไม่สูญไปสิ้นไปเนี่ยปริมาณน้ำตาที่เอามารวมกันจากชาตินี้ไปทีละชาตินับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีปริมาณเท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรจำนวนชาติที่นับไปเนี่ยมันยังไม่ถึง1กับเลยแต่คนที่พยายามจะคิดว่าจะเอาน้ำตาแลกความไม่ตายแลกความไม่ทุกข์ได้เนี่ยคิดไม่ถูกคุณหามาทั่วทั้งสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานเป็นหลายๆกับคุณก็ยังไม่เจอแต่ท่านผู้ฟังรู้ไหมรู้หรือเปล่าว่าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องความแก่ความเจ็บและความตายนี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกก็เพื่อแก้ปัญหานี้แต่มันไม่ใช่ระบบที่จะแก้ได้ด้วยการขอด้วยการอ้อนวอนด้วยการแลกด้วยน้ำตาด้วยการแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเราแต่มันเป็นระบบแห่งการที่เราจะทำความแก่ความเจ็บและความตายให้สิ้นไปได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันตอนนั้นนะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในรั้วปราสาทราชวังเห็นคนอื่นเห็นนางสนมเห็นบุคคลที่อยู่ในรั้วในวังหรือว่าประชาชนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเห็นเขาแสดงท่าทางขยะแขยงเกลียดชังต่อคนที่เขาเจ็บไข้ต่อคนที่เขาแก่มาพูดกันว่าเธอดูคนนั้นสิโอ้โหแก่แล้วมันดูไม่ได้เลยเธอดูคนนั้นสิโหเจ็บแล้วนอนจมกองมูดกองคูดโอ้โหมันแย่มากเลยแสดงความขยะแขยงเกลียดชังต่อบุคคลเหล่านั้นแล้วก็มาคิดใคร่ครวญนะตะบูฟังเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมาคิดใคร่ครวญว่าเอ๊ะบุคคลที่พูดอย่างนี้เนี่ยคนที่เข้ามาขยะแขยงเกลียดชังต่อความแก่ความตายหรือว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งเอ๊ะตัวของคนพูดเองนั่นน่ะก็จะต้องเจอความแก่ความตายความเจ็บเหมือนกันนี่นาเอาแล้วตัวเองจะต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเอาแล้วทำไมมาแสดงท่าทีขยะแขยงอย่างนี้ตัวเองก็จะต้องเป็นเหมือนกันเอาแล้วไม่เห็นแก้ปัญหาอะไรแต่ถ้าเห็นแล้วรู้ว่าตัวเองจะต้องเจอปัญหานี้น่าจะต้องทำอะไรแก้ปัญหาอะไรบ้างไม่งั้นถ้าตัวเองไม่ทำอะไรดีแต่มาแสดงท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่แก้ปัญหานี้เราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทันทีท่านผู้ฟังเราเจอคนเจ็บไข้เราเจอคนตายแล้วเรามีความทุกข์แล้วเราไม่ได้ทำอะไรที่มันจะเป็นการแก้ความเจ็บไข้ความตายหรือความทุกข์นั้นคุณเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทันทีด้วยความคิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังโพธิสัตว์ก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้ฉันจะต้องมาหาทางแก้นะตัวฉันเองตัวเราเองก็จะต้องเจอความแก่ความตายความเจ็บไข้นี้เหมือนกันเราควรจะหาวิธีในการที่จะแก้ปัญหานี้ในการที่จะทำปัญหานี้ให้มันสิ้นไปให้มันดับไปให้มันระงับไปหาแหละท่านผู้ฟังหาในรั้วปราสาทราชวังนะหายาต่างๆหาความสุขหาสมบัติอะไรต่างๆแต่ที่จะมันจะมาแก้ปัญหาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มีหาไม่เจอแต่ก็เลยคิดว่าจะต้องไปหานอกวังล่ะหาข้างนอกแต่ไปหาอยู่นะด้วยการทรมานตัวเองให้ลำบากแต่ก็ยังหาไม่เจอจนกระทั่งหาไปหามานำไปเจอได้ท่านผู้ฟังไปเจอวิธีการกระบวนการที่จะทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งพ้นจากความแก่พ้นจากความเจ็บไข้และพ้นจากความตายได้นั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8ท่านผู้ฟังอริยมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นหนทางที่จะไปสู่ความไม่แก่ไม่ตายเป็นหนทางที่จะไปสู่ความดับแห่งทุกข์ทั้งหมดเป็นหนทางที่จะทำให้ภัยที่เราคิดว่าแม่ลูกช่วยกันไม่ได้นั่นคือความแก่ความเจ็บความตายก็สามารถทำให้ภัยนั้นมันสิ้นไปได้ระงับไปได้ซึ่งไอ้อริยมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ใช่เราเพิ่งจะมารู้กันวันนี้นะท่านผู้ฟังเรารู้กันมาตั้งแต่เด็กแล้วเราฟังกันมาก็เยอะแล้วแต่สัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิแต่บางทีเขาก็พูดย่อๆว่าศีลสมาธิปัญญาเราก็รู้แล้วเราก็เคยฟังมาแล้วเราก็เคยจำได้ด้วยแต่ทำไมเวลาที่เราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งสูญเสียของที่เรารักคนที่เรารัก จากเราไปตายไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมันโศกเศร้าเสียใจมากถึงขนาดบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับในขณะที่เรียกว่าอาหารก็ไม่อยากรับประทานร่างกายก็เศร้าหมองสูบผอมแม้การงานทั้งหลายก็หยุดชะงักเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลท่านผู้ฟังพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลตอนนั้นภรรยาที่รักที่สุดของตัวเองคือนางมาริกาน่ะตายคือที่วงคตลงคือตายน่ะมีอมาตย์มาแจ้งข่าวการตายของนางมาริกาที่เป็นมเหสีเป็นเทวีของตัวเองให้ทราบน่ะรักนางคนนี้มากตัวเองก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ฟังธรรมตัวพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลเองก็เป็นอุบาสกน่ะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนับถือพระรัตนตรัยเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะนะแต่พอภรรยาที่รักของตัวเองจากไปกินไม่ได้นอนไม่หลับอาหารก็ไม่อยากรับประทานร่างกายก็มีความเศร้าหมองสูบหอมการงานทั้งหลายก็หยุดชะงักพวกอมิตรคือพวกศัตรูที่เขาไม่ชอบเราเขาก็ดีใจแต่พวกที่เป็นมิตรพวกที่ชอบเราเขาก็เสียใจความเสียใจความเศร้าใจแบบนี้ท่านผู้ฟังมันเอายาแบบไหนมาใส่ให้เอายาคลายเครียดมาให้กินมันก็ยังเศร้าอยู่ดีนะให้นอนพักมันก็เศร้าอยู่ดีหาอาหารอร่อยอร่อยมาให้กินมันก็กินไม่อร่อยอยู่ดีแต่ทั้งที่รู้ก็รู้แหละว่าสิ่งนี้มันจะต้องเกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วทำไมมันทุกข์อย่างนี้ทำไมมันเศร้าอย่างนี้แม้แต่ท่านพระอานนท์ก็ตามท่านผู้ฟังตอนนั้นจุนทสามเณรถือบาตรกับจีวรของท่านพระสารีบุตรมาแจ้งข่าวการปรินิพานของท่านให้ทราบท่านพระอานนท์ก็เสียใจมากพระพุทธเจ้าถึงขนาดจะต้องเตือนท่านพระอานนท์ว่าอย่าเสียใจไปเลยแต่เราบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความตายเป็นธรรมดาแต่การที่จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ท่านพระอานนท์ตอนที่พระพุทธเจ้าจะจากไปอยู่ใต้ต้นสาละคู่ในสวนสาละในคืนวันที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานก็มีความเศร้าโศกมีความเสียใจจากการที่จะจากไปของพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็จากไปอยู่ดีท่านผู้ฟังแม้ท่านพระอานนท์ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วแม้ครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราเคารพรักท่านทั้งหลายก็จากเราไปแล้วนบรรดาพระราชามหากษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่ในอดีตท่านเหล่านั้นก็จากเราไปแล้วแล้วที่เหลืออยู่ที่เราเห็นตากันอยู่นี้สักวันหนึ่งก็ต้องหลุดล่วงกันไปไม่ใครก็ใครก่อนเวลาที่เราเจอความตายความชิบหายความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราจะเกิดความเศร้าโศกความเสียใจท่านผู้ฟังบุคคลที่เคยฟังธรรมะเคยรู้ธรรมะเคยนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมาก่อนเนี่ยให้พิจารณาท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ให้พิจารณาให้เห็นลักษณะ5ประการนี้เถอะว่าไม่ว่าใครๆในโลกไม่ว่าจะเทวดาตนไหนพรหมองค์ไหนพระรูปไหนราชามหากษัตริย์องค์ไหนก็แล้วแต่จะไม่ได้คนอื่นไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันความแก่ความสิ้นไปเป็นธรรมดาความเจ็บไข้ความตายความชิบหายสิ่งต่างๆเหล่านี้คนอื่นเขาไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันเราไม่ได้คนอื่นเขาก็ไม่ได้เหมือนกันเอาถ้าเราไม่ได้คนอื่นเขาก็ไม่ได้เอาแล้วเราจะมาเศร้าโศกมาเสียใจอยู่อะไรเราไม่ควรจะมาเศร้าโศกไม่ควรจะเสียใจแต่ควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่พิจารณาแค่นี้แหละท่านผู้ฟังพิจารณาแค่นี้บางทีเส้นผมมันบังภูเขาอยู่นิดเดียวแต่ทำให้เราลืมไปว่าเรามีที่พึ่งเรามีคำสอนมีคำสอนของพระศาสดาเป็นที่พึ่งอยู่แต่ลืมไปเพราะว่าถูกกระแทกด้วยผัสสะที่มันไม่น่าพอใจบางทีมันลืมไปเราก็เตือนสติตัวเองนะว่าคนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันเราก็ไม่ได้เหมือนกัน เป็นของที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาในโลกนะให้ตั้งใจทำงานในปัจจุบันให้ดีอย่าเศร้าโศกอย่าเสียใจอย่าร่ำไห้นี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกกับพระเจ้าประเสนที่โกศลตอนที่นางมัลลิกาเทวีมเหสีที่รักมากของตัวเองที่บงคตคือตายลงแต่ไม่พระเจ้าประเสนที่โกศลระลึกได้ขึ้นมาตั้งสติได้ขึ้นมาระงับความโศกได้ก็ทำงานทำการที่พระราชาควรจะทำต่อไปความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเหล่านี้ตั้งหวังไม่ใช่ว่าจะทำให้สิ้นไปดับไปได้ด้วยการขอด้วยการอ้อนวอนแต่เราจะสามารถทำให้มันดับไปมันสิ้นไปได้ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดและลมหายใจของเรานี่แหละเป็นทางที่จะทำให้เกิดการตั้งอยู่มีอยู่ของอริยมรรคมีองค์แปดได้เราสูดลมหายใจเข้าลมหายใจหนึ่งเราหายใจออกจากร่างกายเราไปลมหายใจหนึ่งร่างกายของเราก็เข้าสู่ความแก่ลมหายใจหนึ่งเข้าใกล้ความตายไปลมหายใจหนึ่งแต่เราสามารถที่จะทำลมหายใจของเรานี้เป็นทางต่อให้จะไปถึงความไม่ตายได้จะสามารถทำความตายให้สิ้นไปได้ด้วยการที่เราตั้งสติขึ้นพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังตอนที่พระองค์ปรินิพพานไปก็ไม่ได้เอาศีลไปด้วยไม่ได้เอาสมาธิไม่ได้เอาวิมุตติไม่ได้เอาปัญญาใดๆที่ท่านตรัสรู้แล้วไปสิ่งของเหล่านี้ศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8เป็นของที่อยู่ในโลกโลกมีความเกิดความแก่เป็นธรรมดามันจะต้องมีวิธีการที่ทำให้ความเกิดความแก่ความเศร้าโศกเหล่านี้สิ้นไปได้ดับไปได้วิธีการนี้ท่านทิ้งไว้ให้แล้วคือศีลสมาธิปัญญาเราตั้งสติขึ้นเอาไว้ท่านผู้ฟังตั้งไว้ที่ลมหายใจนี่แหละเราตั้งสติขึ้นไว้อย่างนี้จิตเป็นสมาธิมีอารมณ์อันเดียวจิตที่เป็นสมาธิมีอารมณ์อันเดียวอย่างนี้กายวาจาที่เปล่งออกมาพูดออกมากระทำไปมันก็เป็นไปในแนวทางเรื่องของศีลความคิดนึกใดๆเห็นสิ่งใดมันก็เป็นอริยปัญญาขึ้นมาเป็นความแจ่มแจ้งในใจที่เกิดขึ้นท่านไม่ได้เอามรรคไปด้วยไม่ได้เอาคำสอนเหล่านั้นไปด้วยคำสอนเหล่านี้ยังอยู่ในโลกนี้ให้เราใช้คำสอนเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังเป็นสรณะเป็นที่พึ่งใช้เป็นที่เราจะตั้งอยู่ในกุศลธรรมของเราได้เราตั้งจิตของเราอยู่ในกุศลธรรมเมื่อเราตั้งไว้ในธรรมะเหล่านี้แล้วจะมีเรื่องใดๆแต่คนที่ใกล้ตัวเราแก่ไปตายไปแล้วถ้ามีความสิ้นไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราสามารถที่จะรักษาจิตของเราไม่ให้แตกไม่ให้เศร้าโศกได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ท่านฟังก่อนการปรินิพพานบอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ให้เรามีความไม่ประมาทตั้งตนเอาไว้ในธรรมรักษาจิตของเราอย่างดีด้วยศีลสมาธิปัญญาความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความที่เราจะพ้นจากความโศกความร่ำไรรำพันต่างๆท่านผู้ฟังไม่ได้แลกมาด้วยน้ำตาไม่ได้แลกมาด้วยหยาดเหงื่อไม่ได้แลกมาด้วยการอ้อนวอนการขอแต่แลกมาด้วยศีลแลกมาด้วยสมาธิแลกมาด้วยปัญญาเรามีศีลสมาธิปัญญาเป็นทางดำเนินไปแต่บางทีการรักษาศีลอาจจะทำให้เราน้ำตาไหลบ้างอาจจะทำให้เรามีหยาดเหงื่ออาบแทนน้ำบ้างเราตั้งใจที่จะรักษาศีลในบางครั้งมันยากยากจนน้ำตาไหลครูบาอาจารย์หลายๆท่านพยายามที่จะปฏิบัติสมาธิแต่สมาธิเสื่อมแล้วเสื่อมอีกแต่จนน้ำตาไหลจนท้อใจจนหมดกำลังใจพยายามเพียรทางกายจนเหงื่อแตกเหงื่อแตน พื่อที่จะรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้แต่ขอให้ทำเถอะขอให้รักษาไปเถอะเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาที่เรารักษาไว้ดีแล้วนี้สิ่งเหล่านี้จะมารักษาใจของเราให้พ้นจากความแก่พ้นจากความเจ็บพ้นจากความตายพ้นจากความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเหล่านั้นได้เราพ้นได้ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เราจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร